Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu, leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 3 września, minęła 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, Artur Ewertowski. A w brytyjskim więzieniu Michał K. poczeka na proces. Były szef rządowej Agencji Rezerw Strategicznych stanął przed sądem w Londynie. 1500 zł za pokój, 2,5 tysiąca za kawalerkę. W serwisie Trójki sprawdzimy ceny wynajmu przed początkiem roku akademickiego. Sfałszowane wyborcze głosy wykryto w stolicy Saksonii. Oddano je na jedną ze skrajnie prawicowych partii. Michał K. poczeka na dalszy proces w areszcie. Były szef rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie wyjdzie za kaucją, zdecydował londyński sąd rozpatrujący sprawę jego ekstradycji. Nie pomogło wstawiennictwo polskich polityków. Na rozprawie był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Sędzia Caroline Jackson uznała, że zachodzi ryzyko, że Michał K. nie stawi się na następnej rozprawie. Dodała, że wiele wskazuje, że nie chciał wracać do Polski. Obrona przedstawiła pisma od polskich polityków ręczących za Michała K. Adwokatka Rebecca Hill stwierdziła, że chodzi m.in. o listy od byłego premiera Polski, od ministra zdrowia, a także byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz. Ta ostatnia pojawiła się w sali sądowej. Następna rozprawa za tydzień. Sprzed sądu Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Treści terrorystyczne będą usuwane z internetu bez zgody sądu. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął nowe przepisy. Wprowadzają one regulacje wypracowane przez Parlament Europejski. Donald Tusk mówił, że chodzi o treści, które stwarzają zagrożenie i pomagają w organizacji zamachów terrorystycznych. Tego typu treści można było usuwać dopiero po wyroku sądu. W tej chwili będzie oceniał, czy treść ma charakter terrorystyczny. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mocą jego decyzji taka treść będzie usuwana, a autorzy treści, właściciele tej zawartości będą mogli zwrócić się do sądu. Premier dodał, że regulacje obowiązują już we wszystkich państwach Unii z wyjątkiem Słowenii i Portugalii. W największych miastach Polski spadła w lipcu liczba mieszkań na wynajem i wzrosły ceny. W serwisie Trójki zaglądamy do raportu na ten temat. Z zestawienia oto.dom.pl wynika, że niezmiennie najwięcej kosztują mieszkania w Warszawie, nieco mniej w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdańsku. Za pokój w stolicy trzeba zapłacić średnio około 1500 zł. W Krakowie i Gdańsku 1200, a mniej niż 1000 w Lublinie czy Poznaniu. Koszt kawalerki w Warszawie to już około 2,5 tysiąca złotych. Na taki wydatek wielu studentów nie może sobie pozwolić. Po 2 miesiącach szukania po prostu musiałam podjąć decyzję, żeby się przeprowadzić znowu do rodziców, pomimo że to jest oczywiście dla mnie większy problem, jeżeli chodzi o dojazdy, czy w ogóle komfort życia. Uważam, że kryzys mieszkaniowy jest teraz naprawdę poważnym problemem. Wiem, że miałem ogromne szczęście i ten przywilej, że mogę mieszkać sam we własnym mieszkaniu, natomiast słysząc od znajomych, przez jakie trudności oni przechodzą, domyślam się, że naprawdę niełatwo jest znaleźć mieszkanie w Warszawie. Średnie stawki najmu w Polsce są obecnie wyższe o trochę ponad 2% w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Luki w programie wiz biznesowych i studenckich to według byłego szefa Straży Granicznej główne słabości systemu wizowego ostatnich lat. Generał Tomasz Praga mówił o tym przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Świadek stał na czele Straży Granicznej przez 6 lat. Ponad 110 tysięcy odmów wjazdu dla osób posiadających polskie wizy. O takich statystykach za lata 2020-2023 mówił były komendant główny Straży Granicznej. Straż Graniczna co do osób, które wjeżdżały na terytorium RP, miała pełną wiedzę, co to są za osoby i dokonywała tej kontroli. I choć jak zaznaczył generał Tomasz Praga, Straż Graniczna nie odpowiadała za legalizację pobytu cudzoziemców, to dostrzegała różne luki w całym systemie, jak choćby w wizach studenckich. Do 95% mieliśmy uwagi. To pokazuje też, że być może otworzy nam się nowy kierunek nielegalnej migracji pod przykrywką nauki na uczelniach wyższych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Fałszywe głosy wyborcze znaleziono w stolicy Saksonii. W dwóch lokalach, w Dreźnie, w urnach znalazły się karty z zaklejonymi krzyżykami postawionymi nowymi na skrajnie prawicową partię. Nawet 100 kart mogło zostać sfałszowanych podczas wyborów do Landtagu Saksonii. Chodzi o głosy przysłane pocztą. Ta forma udziału w wyborach jest w Niemczech coraz popularniejsza. Komisja licząca głosy korespondencyjne zwróciła uwagę na zaklejone krzyżyki na dziesiątkach kart. Nowe wskazania kandydatów do parlamentu w każdym z tych przypadków lądowały na jednej z list. Partii Wolni Saksończycy. Prawicowa ekstrema, radykalniejsza niż Alternatywa dla Niemiec, dostała w tych komisjach zastanawiająco dużo głosów, a w całym landzie nieco ponad 2%, co przełożyło się na brak mandatów w parlamencie. Sprawą zajmuje się policja, okoliczności są wyjaśniane, a za najbardziej prawdopodobną wersję komentatorzy w Saksonii wskazują przejęcie przez fałszerzy kart z domu seniora lub innego ośrodka, gdzie głosowanie pocztowe nie jest rzadkością. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18 wracamy do sportu. Norbert Michalak. Lucyna Kornoby z wynikiem 8 metrów i 33 centymetry zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą w klasie F34 podczas rywalizacji para lekkoatletów na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. Lucyna Kornoby tak ocenia swój występ. Ja jestem zadowolona, bo nie mogę gdzieś doskoczyć tej Chinki, ona jest poza moim zasięgiem. No ale ja się cieszę, jest srebro, jest kolejny medal dla Polski, dla mnie. Wynik też jest całkiem zadowalający, chociaż no tak myślę, że te 20-30 centymetrów no byłabym w stanie dołożyć, ale niestety 3 dni przed dopadły mnie zatoki, tak bywa niestety. Dziś również medal brązowy wywalczył Marek Dobrowolski w strzelaniu z karabinu dowolnego na dystansie 50 metrów z 3 postaw. Polska reprezentacja na tych Igrzyskach Paralimpijskich ma już 8 medali i proszę mi uwierzyć, że to jeszcze nie koniec. Optymizm i chęć zwycięstwa w piłkarskiej reprezentacji Polski. Polacy w Warszawie przygotowują się do meczu w Lidze Narodów. Biało-czerwoni najpierw zagrają ze Szkotami. Kilku zawodników jak Jakub Moder występuje w Premier League. I Jakub Moder bardzo dobrze zna niektórych reprezentantów Szkocji. No generalnie sytuacja jest taka, jaka była przed Euro, więc jestem zawodnikiem Brighton i trener chciał, żebym został w klubie. Oczywiście byłem kontuzjowany przez praktycznie cały okres przygotowawczy, więc ciężko było, żeby trener też mnie zobaczył, widział mnie jedynie w tych meczach na Euro, ale osobiście w treningu widzi mnie dopiero w sumie przez około tydzień, ale chciał, żebym został w klubie, chciał, żebym był częścią drużyny i w sumie tak bym opisał moją sytuację na ten moment. To był Jakub Moder, który mówił o swojej sytuacji w Brighton. Mecz Szkocja-Polska w najbliższy czwartek w Glasgow. W niedzielę Polacy zmierzą się w Osijeku z Chorwacją. Tenisiści Kamil Majszak, Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Martin Pawelski. To skład Polski na mecz z Koreą Południową w grupie światowej pierwszej rozgrywek o Puchary Davisa, który odbędzie się w następnym tygodniu w Zielonej Górze. Losowanie par odbyło się już w lutym, a polskiej stronie przypadł wybór lokalizacji i nawierzchni. Stawką dwudniowego meczu z Koreą Południową będzie miejsce w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałowego turnieju o Puchar Davisa. A kolejny serwis sportowy o 21:00. Zgadza się, zapraszam. To już Państwo są zaproszeni. Co ja nowego mogłabym powiedzieć o pogodzie? Mogę powiedzieć, że jutro też będzie trójka z przodu w wielu miejscach, ale w nocy zachmurzenie będzie małe. Temperatura minimalna od 13 do 16 stopni Celsjusza na wschodzie, 21 stopni na zachodzie kraju i na wybrzeżu, czyli czeka nas tak zwana noc tropikalna. Lokalnie w rejonach podgórskich będzie chłodniej od 9 do 11 stopni, wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daniel Leśniewski, Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. 8 minut po 18:00, trzecią godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od piosenki o miłości. Waiting for light, waiting to be saved, yeah. O miłości, która jest hałasem. The Verve. 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. A teraz o sprawie, w której warto hałasować. Według danych Fundacji Growspace w 308 gminach w Polsce nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najgorsza sytuacja jest w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim i podlaskim. Brakuje również psychiatrów dziecięcych. W drugim dniu roku szkolnego o problemach zdrowotnych dzieci i młodzieży rozmawiali w Senacie przedstawiciele młodzieżowej organizacji Akcja Uczniowska, wspierani przez przedstawicieli kilku ministerstw i organizacji pozarządowych oraz ludzi sztuki. Hasło spotkania to mówmy o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Zdrowie psychiczne młodzieży jest w zapłakanym stanie, wręcz krytycznym stanie, dlatego postanowiliśmy, aby wysłać ten impuls do młodego pokolenia, do rodziców, do nauczycieli, aby ten temat był bardzo mocno obecny w społeczeństwie. Paweł Mrozek, przewodniczący Akcji Uczniowskiej. Aby mówić otwarcie o tych swoich problemach, nie zamykać się w sobie, tylko je po prostu wydusić z siebie, to po pierwsze. Po drugie, chcemy wysłać impuls do rodziców i nauczycieli, żeby wiedzieli, jak reagować na tego typu kryzysy, bo aktualnie rodzice, nauczyciele rozkładają ręce, jak przychodzą do nich młode osoby z problemem. Nie wyrabiają szkoły, nie wyrabia system zdrowia psychicznego, nie wyrabia system wsparcia. I to jest efekt wieloletnich zaniedbań, które nie da rady nadrobić w rok, ani pewnie w całą kadencję. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu. Spotykamy się w tym roku po raz drugi na szczycie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i bardzo się cieszę, że młodzi ludzie są też bardzo otwarci, bardzo odważni w wyrażaniu swoich postulatów i wymagań wobec dorosłych. I teraz wszystkie ręce na pokład. Musimy zrobić wszystko, żeby stworzyć dla nich system, który no właśnie będzie dla nich, a nie wiadomo dla kogo. Tworzymy tutaj już tak naprawdę drugi okrągły stół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nawrót, Akcja Uczniowska. W szkołach walczymy o to, żeby to zdrowie psychiczne było wspierane przez nauczycieli, przez pedagogów, psychologów, aby każda osoba z problemem mogła się zwrócić do swojego nauczyciela czy wychowawcy i aby ci nauczyciele, pedagodzy mogli nam pomóc. Pamiętam, że jedną z bardziej stresogennych sytuacji za mojej bytności w szkole było to, że jeżeli wpadłam w jakieś tarapaty, co nie zdarzało się często, ale jednak jak już się zdarzało... Julia Kamińska, aktorka. To bałam się, że trafię do psychologa szkolnego. To wiązało się z pewnego rodzaju stygmą i pomyślałam sobie, że ciekawe, czy nadal tak jest, czy może coś się zmieniło, ponieważ dzisiaj jako osoba dorosła, świadoma i sprawcza korzystam z pomocy terapeuty. Jest to pomoc, jest to leczenie, jest to coś, czego bardzo wiele z nas potrzebuje do tego, żeby żyć sobie szczęśliwie i w zdrowiu. I okazuje się, że niestety, ale dzisiaj niewiele się zmieniło. Może i więcej o tym mówimy, ale nadal wiąże się to z pewnego rodzaju wstydem. Jesteś młodym człowiekiem, potrzebujesz pomocy? Młodzi ludzie są bardzo niestabilni emocjonalnie. Paweł Bacior, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. I to, że niektórzy pokazują emocje, płaczą, uśmiechają się. To widzimy, ale nie widzimy tych emocji, które są w środku. Nie widzimy depresji, nie widzimy tych chorób psychicznych, które ukrywamy w sobie. I co chcesz z tym zrobić? Przede wszystkim chcę to nagłośnić politykom, jak i innym osobom, które mają wpływ, aby realnie coś zrobić. Choćby zwiększenie liczby psychologów, skupienie się bardziej na młodzieży niż takie mówienie, że zrobimy, że będzie. Najpierw musimy zdiagnozować, z czego to wszystko wynika. Dariusz Wieczorek, minister nauki. Czy to przytłacza nas ta cywilizacja, XXI wiek, wojna, COVID. Być może młodzież dzisiaj ma za duże obciążenia, jeżeli chodzi o zajęcia, podobnie jeżeli chodzi o studentów. Statystyki, które do nas docierają, są zatrważające. Są gminy i szkoły, w których dzieci nie dostają podstawowej opieki psychologicznej. Michał Sikorski, aktor. Dlatego absolutnie ważne jest to, aby o tym mówić i aby zacząć rozliczać polityków z tych wszystkich wielkich, ważnych słów, które tutaj dzisiaj padły w Senacie. Potrzebujemy działania i potrzebujemy realnej zmiany. Powinniśmy też zwracać uwagę na to, jak się o młodych ludziach mówi, czy rzeczywiście okazuje się im szacunek. Jest to bardzo ważne, o to, żeby czasami zapytać kogoś, czy wszystko w porządku i podać mu pomocną dłoń. Każdy potrzebuje wsparcia, każdy ma gorsze chwile. Kinga Niemiec, Fundacja Świętego Mikołaja, Akademia Liderów. Uważam, że najważniejsze są relacje. Relacje z drugim człowiekiem, bo bez relacji nie ma nic. Człowiek zostaje sam, osamotniony. Ważne jest to, żeby zwracać uwagę na drugą osobę. Dużo osób teraz więcej wybiera psychiatrię, zarówno psychiatrię dla dorosłych, jak i psychiatrię dla dzieci. Ta sytuacja się poprawia. Oczywiście to trwa. Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia. Ale widzimy to zjawisko i sądzimy, że jeżeli chodzi o psychiatrów dziecięcych, to w perspektywie ta sytuacja się poprawi, natomiast my chcemy poprawić dostęp poprzez zmianę na tą bardziej środowiskową psychiatrię. Znaczy, aby diagnoza była podejmowana u psychologa, do którego jest się łatwiej dostać. Czas na postulaty już się skończył. Teraz czas już na działania, które mamy nadzieję, że jeszcze do końca tego roku podstawowe kwestie, czyli psycholog w każdej szkole, uda się to zrealizować. To jest takie największe wyzwanie od młodego pokolenia dla rządzących. I do tego wyzwania i do różnych apeli, które padły w tym materiale, się przyłączamy. Zapis tego spotkania jest dostępny w internecie, więc gdyby Państwo chcieli pogłębić znajomość tematu, to zachęcam do tego i jeszcze przypominam oczywiście, choć to tylko jedno z rozwiązań, ale ten numer telefonu 116-111, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, to jest dobry numer, żeby zacząć. A materiał przygotował Jacek Frenzel. Mały Atlas Burz i piosenka, której tytuł może być według interpretacji zależnie od tej interpretacji albo obiecujący, albo niepokojący. Coś mnie goni nieustannie. 22 i 7 trójek. Tutaj był temat przed chwilą wynajem dla studentów, że za drogo jest po 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych na miesiąc na jednego studenta. Ja tak kiedyś sprawdzałem, to taniej wyjdzie hotel wynająć, hotel roboczy, hotel pracowniczy. W tym hotelu, jak sobie student wynajmie, to od razu jeszcze posprzątają za niego i codziennie będzie miał świeżą pościel i jeszcze śniadanie będzie mieć do tego. Czy to jest rozwiązanie? 2027 projekt, ten numer w każdej sprawie obowiązuje, a u nas kolejny temat w popołudniowej audycji. Najstarsza i największa organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne XX wieku, jest na skraju upadku. Ośrodek Karta, bo o nim mowa, nie ma pieniędzy na opłacenie czynszu, na wypłatę wynagrodzeń i aby przetrwać, potrzebuje 2 milionów złotych. O szczegółach Paweł Turski. Aby zrozumieć, dlaczego ośrodek Karta ratować warto, udałem się na warszawski Mokotów, na ulicę Narbutta 29. To właśnie tutaj ma siedzibę ośrodek. Jesteśmy w archiwum, żeby zobaczyć tak naprawdę, ile tutaj się udało zebrać. Na początku była jedna kartka, a tych kartek teraz jest ile? To pewnie już nie w kartkach, w aktach, w tomach. W tej chwili to jest ponad 1,5 kilometra akt. Opowiada mi Katarzyna Januszewska, archiwistka ośrodka Karta. I cały czas ten zbiór narasta. Są to kolekcje prywatne, środowiskowe, osobowe, kolekcje dokumentowe, fotograficzne i nagrania dźwiękowe. Z czego wynika problem finansowy? Problem finansowy wynika z tego, co można nazwać niedostosowaniem działalności do struktury organizacji pozarządowej. Wyjaśnia Alicja Wancerz-Gluza, członkini zarządu Fundacji Ośrodka Karta. Jesteśmy trochę nietypową instytucją pozarządową, ponieważ my nie działamy tylko w trybie projektowym, czyli krótkoterminowych realizacji zakończonych jakimś produktem. Nasze działania, nasze projekty są długoterminowe, niekiedy wieloletnie. Ja uważam od wielu, wielu lat, że ośrodek Karta powinien mieć stałe dofinansowanie, przynajmniej na poziomie minimum. Profesor Andrzej Friszke, historyk. Pewna część finansowania, komorne, światło, tego typu rzeczy jest stałe. Oczywiście tu na pewno wchodzą w grę ograniczenia związane z dotowaniem prywatnego podmiotu, bo ośrodek Karta jest podmiotem prywatnym. Ale jakoś rozwiązać ten problem by można. Wyciągam wniosek jako, no nie jestem żadnym menedżerem, ale pewnie jakby ktoś przyszedł i powiedział, no to robicie za dużo, trzeba obciąć działalność, żeby się mieścić w widełkach, jakie macie w tym funduszu. To może wy robicie za dużo i to jest wasza wina, że się nie mieścicie. Ale my mamy stały zespół. Zresztą państwo tego wymaga, że jak ktoś pracuje na stałe, to powinien mieć etat. A metoda grantów jest taka, że dostaje pan grant na 5 miesięcy. Pisze pan wniosek na 100 tysięcy, a przychodzi informacja, świetnie, ale damy wam połowę. I to kartę wykańcza. My zwykle niestety nie rezygnujemy. Może tu jest błąd. Niestety nie rezygnujemy, bo mamy coś bardzo ważnego i chcemy to zrobić. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało dziś Polską Agencję Prasową, że pracuje nad działaniami, które pomogłyby ośrodkowi Karta. W sprawie przyszłości ośrodka Karta należy myśleć o systemowych rozwiązaniach, które wykraczają poza aspekty doraźnego finansowania jego działalności. Jesteśmy w kontakcie z podmiotami będącymi w tym procesie. Zaskoczeniem przyjmuję to stwierdzenie, że się jakieś rozmowy toczą. One się muszą toczyć, ale bez naszego udziału. Może się toczą w działach prawnych ministerstwa. To świetnie, tylko chcielibyśmy do tego doczekać. Strata byłaby ogromna, szczególnie, że te wielkie instytucje, które uprawiają propagandę historyczną, one idą w inną stronę. Ignorują doświadczenia indywidualnych ludzi. To by się jeszcze bardzo pogłębiło. To, co robi Karta, jest niezwykle cenne. Katarzyna Grochola, pisarka. Bo to nie jest my, naród, tylko ja, człowiek. Przeżyłem, widziałem, zobaczyłem, byłem. Jak można państwu pomóc? W tej chwili potrzebujemy wsparcia finansowego, darowizn, wspierania nas, kupowania naszych książek. Może pojawi się jakiś partner strategiczny, czyli na przykład firma jakaś, która byłaby zainteresowana wspieraniem jakiegoś obszaru tematycznego u nas. Choćby historia gospodarcza. Wychodząc z ośrodka, miałem taką konkluzję, że warto mu pomóc, by jego działalność nie zamknęła się niczym drzwi po mojej wizycie. Karta.org.pl. Na tej stronie można znaleźć informacje, jak można pomóc ośrodkowi Karta. Przypomnijmy, to organizacja pożytku publicznego. We'll be right back.

A z ekonomicznym podsumowaniem dnia wróciła Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Producenci owoców poszkodowani przez kwietniowe przymrozki i majowe gradobicia dostaną wsparcie w sumie 470 milionów złotych. Środki będą przeznaczone dla uprawiających drzewa owocowe, winorośl, maliny, truskawki i porzeczki. Wnioski o pomoc będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 do 22 października, a pieniądze zostaną wypłacone do końca grudnia. Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów rząd zajmie się oceną wszystkich elementów programu mieszkaniowego, na realizację których przewidziano ponad 4 miliardy złotych. Jako pierwszy oceniony zostanie kredyt na start, bo ten projekt jest najbardziej zaawansowany. Rząd Szwecji tymczasem zapowiedział zniesienie od przyszłego roku podatku lotniczego doliczanego do cen biletów. Zdaniem polityków danina, która miała zniechęcić pasażerów do latania, obniżyła konkurencyjność szwedzkich lotnisk, bo większość krajów unijnych podatku lotniczego nie posiada. Inflacja znowu rośnie i dlatego na wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej do zmiany stóp procentowych nie dojdzie, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Inflacja rzeczywiście przyspiesza. Tempo wzrostu gospodarczego też okazało się wyższe od prognoz Narodowego Banku Polskiego. Mówimy oczywiście o drugim kwartale. Tak więc Rada Polityki Pieniężnej tak naprawdę ma w tej chwili argumenty za tym, żeby dalej utrzymywać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Absolutnie nie są to dane, które pozwoliłyby w tej chwili myśleć o obniżkach stóp procentowych. Dyskusja o obniżce stóp procentowych będzie możliwa dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, mówią ekonomiści. Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 5,75%, a swoją decyzję Rada ogłosi jutro. Placówki edukacyjne są łakomym kąskiem dla hakerów, a to dlatego, że na swoich serwerach gromadzą wiele cennych informacji, wyjaśnia Kamil Sztandera z serwisu chroń.pesel.pl. Cyberprzestępcy po wykradzeniu danych osobowych uczniów lub studentów mogą je wykorzystać do wyłudzeń pieniędzy, sprzedać czy zażądać okupu. Niestety, prawdopodobnie w dużej części szkół i uczelni poziom ochrony jest bardzo słaby. Stąd tak znaczny wzrost zainteresowania cyberprzestępców jednostkami oświaty, do których mogą łatwo się włamać. Obecnie hakerzy atakują jednostki oświaty średnio 1,5 tysiąca razy w tygodniu. To dwukrotnie więcej niż 2 lata temu. Wynika z danych Checkpoint Software. Wtorek nie był udany dla inwestorów na warszawskiej giełdzie. Wszystkie indeksy znalazły się pod kreską. Ten największych spółek stracił blisko 2%. Dolar kosztuje 3,87 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. W nocy zachmurzenie będzie małe, w rejonach podgórskich lokalnie od 9 do 11 stopni, od 13 do 16 na wschodzie i noc tropikalna tak zwana na zachodzie i na wybrzeżu, tam będzie 21 stopni. A jutro zachmurzenie małe na wschodzie i południu, także umiarkowane, temperatura od 28 do 32 stopni Celsjusza, nieco chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 25 do 27 stopni. Dziewczyny z Boy Genius teraz, a potem reportaż. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. Thank you. Julian Baker, Lucy Dacus i Phoebe Bridgers, czyli Boy Genius i piosenka Not Strong Enough z płyty The Record. 19 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. O pożarze i wybuchu, do którego doszło na poznańskiej ulicy Kraszewskiego, mówiliśmy już w Trójce wielokrotnie. Dzisiaj na dłużej zatrzymujemy się na peronie. Na peronie 9.2 to magiczne miejsce, w którym pomoc uzyskują potrzebujący wspierani przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. To tam przychodzą i otrzymują wiele rzeczy. Nie wszystko można odtworzyć, ale jednak coś to więcej niż nic. To historia z jednej strony o ogromnej stracie i bezradności, a z drugiej o wielkiej sile, która mobilizuje do niesienia pomocy. Alicja Głów ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia przygotowała dla Państwa reportaż, który zatytułowała właśnie tak. Peron 9.2. Rondo Caponiera. Mieszkam naprzeciwko straży pożarnej na Solnej, więc słyszałam te wszystkie strażackie wozy, bo tam jest baza, z której wyjeżdżają między innymi. I mówię, Boże, tyle tej straży, coś się wydarzyło, ale nie słyszałam samego wybuchu ani nic, tylko dowiedziałam się rano. I wiedziałam, że musimy działać. Napisałam, mamy taką grupę stowarzyszeniową, wszyscy wolontariusze, 37 nas, tutaj rano przyjechaliśmy. Może, nie wiem, minęło z pół godziny i zaczęli przynosić ludzie pierwsze dary, gdzie ja napisałam, że zbieramy dary od 14. To, co robimy tutaj, to przede wszystkim sortujemy, segregujemy na kategorie, na rozmiary, żeby faktycznie można było też łatwo znaleźć. Jak już to posortujemy w kartonach, no to wtedy, jak się zdarzają potrzeby, przychodzą pogorzelcy, spisujemy sobie listę. No i według tej listy zbieramy rzeczy, mamy walizki, mamy torby, także tak pakujemy, żeby to było też nie w kartonach, nie w torbach, tylko w walizce, w której mogą po prostu wygodnie zabrać rzeczy i pójść dalej. Jestem tu dlatego, że wychowałam się na Jeżycach. W tej chwili mieszkam 300 metrów od tej kamienicy na Wawrzyniaka i w momencie wybuchu zatrzęsło mi się całe mieszkanie, spadły mi rzeczy z półek i widziałam ten ogień z okna. I nie spałam ani minuty, więc po prostu rano stwierdziłam, że jak czegoś nie zrobię, to oszaleję. Dlatego po prostu ubrałam się i wyszłam. I przyszłam tutaj i jestem tu już czwarty dzień i przed chwilą z samymi pogorzelcami rozmawiałam i przygotowywałam paczki specjalnie dla nich, spisując listę potrzeb i trzyma mnie to w tej chwili, bo mam złamane serce po prostu w związku z tym, że jakby jestem stąd i tu się wychowałam i jakby to mnie trzyma, że mogę pomóc w tej chwili. No... W sumie jest to duża różnica między rankiem w niedzielę a tym dniem, bo w niedzielę nie wiedzieliśmy, co robić. Człowiek budzi się w takiej sytuacji i trochę nie wie, jaki jest plan. I szukaliśmy w internecie, na Facebooku i trafiliśmy, szczerze mówiąc, prosto do źródła, bo tutaj no, do Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych. I dostałam pomoc taką pierwszą, psychiczną, bo przytulenie i to było bardzo miłe od pani Małgosi. No, rzeczy, jakich potrzebuję, ciężko mi jest odpowiadać na to pytanie. Dużo osób mnie w ogóle pyta o to, ale ciężko jest myśleć o tym, bo jakby po tym toku myśli przychodzi tylko jedno słowo wszystkiego. I wiem, że brzmi to może nie najlepiej, ale tak naprawdę wszystkie rzeczy są potrzebne. No, ja straciłam nawet dokumenty. Dostałam też buty, klapki, spodnie, koszulki, bieliznę. To były rzeczy, których potrzebowałam najbardziej i dostałam je tutaj i bardzo jestem wdzięczna za to. Przeglądam na Vinted, ile rzeczy mogę odkupić dokładnie takich samych, więc pierwsze, co zrobiliśmy, to sobie poszłam do Avenidy, z tych portkach, nad nim miałam majtek, musiałam, kupiłam sobie majtki, musiałam odciąć je, żeby móc przymierzać w ogóle rzeczy. I weszliśmy do sklepów i pamiętałam, z tej kolekcji była ta bluza, co mi się spaliła, żeby móc ubrać dokładnie tą samą bluzkę i tą samą bluzę, żeby poczuć się tą samą osobą. I tak było ciężko wytłumaczyć ludziom, którzy nie są autystyczni, że ich rzeczy mi nie pomogą. Mogą mi pomóc tylko moje rzeczy, których nie ma, więc muszę je jak najszybciej odtworzyć, jak dziecko, które chce mieć konkretnego misia. Tak? I... Nasze mieszkanie było dosyć mocno dostosowane pod nasze specyficzne potrzeby, po to, żebyśmy mogli się szybciej regulować. Obydwoje jesteśmy autystyczni i obydwoje mamy ADHD, więc dobieraliśmy w odpowiedni sposób oświetlenie, wygłuszaliśmy częściowo tą przestrzeń. Ciężko znaleźć dom, będąc neurodywergentnym, dostosowany do tego, żeby w nim się dobrze czuć. Zawsze jak wieczorem wracaliśmy do pokoju, w którym mogliśmy pozapalać różne lampki, które dawały przyjemne, ciepłe światełko. Mieliśmy różne, dużo lampek różnych mieliśmy, więc pierwsze, co znaleźliśmy w tą wtorek, to była mała lampka. Te rzeczy, które się spaliły, były te najdroższe, były najmniej istotne. Znaczy na tym etapie. Więc od razu poprosiłam znajomych, że słuchajcie, jeżeli chodzi o te rzeczy zawodowe, może byście mi pomogli ze zbiórką? A my walczyliśmy o takie małe pierdółki właśnie. Albo... Żeby były majtki moje ulubione. Albo inna rzecz, to też to, że zawsze wieczorem puszczaliśmy sobie muzykę po prostu z głośnika. I to jest coś, co było dla nas super uspokajające. Dziękujemy organizatorom tego koncertu, że zaprosili nas tutaj do współpracy i dzięki nim możemy dzisiaj zbierać pieniądze na rzecz pogorzelców z Kraszewskiego 12. Chciałam powiedzieć, że jeden ze strażaków był naszym kolegą i chcielibyśmy uczcić minutą ciszy ich śmierć, tych chłopaków. Byliśmy my, siedząc na tej witrynie sklepu. Przed nami był wóz strażacki i jakby za tym wozem była kamienica. Na początku nawet trochę się śmialiśmy, bo sytuacja w ogóle wydawała się taka może nie błaha, ale nie, przez to, że nie było widocznego ognia, to trochę nie docierało do nas to, że to się dzieje. No i dymiło się bardzo na biało, później dym się zmienił na czarny i ja już wtedy zaczęłam się trochę stresować. No i później bardzo szybko postąpiło to, bo siedząc na tej witrynie sklepu były dwa wybuchy. Najpierw był jeden, a później był drugi, który był gorszy, głośniejszy i jakby podczas tego wybuchu szkło nad nami z tej witryny się zbiło, poleciało na nas. Ja widziałam tylko, jak lecą hełmy strażackie do góry. I był to straszny widok. I widziałam tylko, jak ten wóz strażacki się zakołysał cały. I szczerze, w tamtej chwili myślałam, że to jest moja ostatnia sekunda. No a później był kolejny wybuch. Mikołaj mnie zasłonił i tylko krzyczał do mnie, biegnij, bo ja odruchowo się skuliłam i no to była po prostu moja reakcja obronna. Wybuch był naprawdę potężny. I no, tak rozmawiałem z ludźmi, to nie... Ciężko sobie wyobrazić, jak, do czego w ogóle można to przyrównać. Jak to jest w ogóle możliwe, że w środku miasta coś tak potężnie eksplodowało, że przebiło piwnicę i dotarło do tych ludzi, którzy stali pod budynkiem, ich też poparzyło, pokaleczyło i wylądowali w szpitalach, więc faktycznie... Tym bardziej, że to była sobota wieczór, więc tam było mnóstwo gapiów. Jacyś pijani ludzie przychodzili, też z nami rozmawiali przed tym wybuchem. Oczywiście to się pytali, co się stało i tak dalej. My też nie wiedzieliśmy i wtedy jeszcze nie byliśmy... Wtedy jeszcze myśleliśmy, że wrócimy sobie zaraz do tego domu, więc nie mieliśmy aż takich złych nastrojów. Dopiero po tym wybuchu to już zrozumieliśmy, że no, nasze życie się bardzo zmieni i nie wiemy, co teraz będziemy robić. Przy nas mówił, że będzie wracał po psa, ale to minęło taka długa ilość czasu, że my nie poszliśmy sprawdzić, czy on wyszedł z psem. My założyliśmy, że on miał około 20 minut po wybuchu, że on wyszedł z tymi psami i byliśmy przekonani, że wszystko poszło ok. Jeszcze jeden obraz mi zapadł w pamięć, jak ja siedząc w trakcie tego wybuchu, miałem ze sobą plecak, jak biegliśmy, to go zostawiłem. Jeszcze po chwili tam wróciłem po ten plecak, tak chwilę po tym wybuchu, i widziałem, jak tych strażaków ciągną tam po ziemi nieprzytomnych. Widzieliśmy poranione osoby, ale ja na przykład nie mogłam rozpoznać własnego właściciela mieszkania. Nie mogłam go rozpoznać. Po prostu miał poparzoną twarz już i ja nie wiedziałam, kto to jest. Niby dostałam tą wiadomość, że ona żyje, ale to tak jest instynkt, nie? Ubierasz się, nieważne, czy masz za przeproszeniem gacie, stanik, zakładasz, ja nawet nie wiem, jak tam pobiegłam, nie wiem. Pamiętam, że ja tam krzyczałam, że ta moja córka mieszka, a ten strażak mówi, że nie, oni już tu nikogo nie wpuszczają, na pewno ona dostała opiekę. No to po prostu, tego się nie da opisać, nie? Nie, to jeszcze jak zobaczyliśmy te płomienie, to jest straszne, nie? Ludzie będą, będą, jak to Mikołaj mówi, no niby zanim się odbudują, to trochę to potrwa, nie? Ale to gdzieś tam, znając życie, będą się budzić na pewno w nocy z tą świadomością, nie? I na pewno będą mieli koszmary też, na pewno. Nie chcę zabierać tych emocji i nie chcę się uczyć nic z tej sytuacji. Bo moim zdaniem statystycznie przeżyłam swój pożar i już pewnie się nie powtórzy. Nie wiem, czy te umiejętne, tak jak ludzie, a mogło być tak, to następnym razem. Okej, jeżeli państwo nauczy się z naszej tragedii, zarąbiście, niech sprawdzają te piwnice. Niech będą próby tego, gdzie my nie wiedzieliśmy, gdzie mamy wyjść przed budynek, gdzie jest nasze miejsce. W szkołach to się ćwiczyło cały czas. A to by bardzo pomogło. A tu się okazało, że jednak byliśmy za blisko budynku. Tym ludziom jest naprawdę potrzebna bardzo pomoc. I tutaj właśnie, tu pracują anioły, nie, w tym stowarzyszeniu. Naprawdę. Pani Małgosia to jest tak dobry, ciepły człowiek, bo to od niej bije to ciepło. I pani Marta też. I pani Marta. Ogólnie wszyscy, nie znam wszystkich imion, ale to są naprawdę, bo to czuje człowiek to ciepło, nie? No my tu płaczemy, bo my jesteśmy nader wrażliwi, tak? Więc płaczemy razem z tymi ludźmi i się śmiejemy z tymi ludźmi. Mamy tutaj grupę wolontariuszy, takich śmieszków, którzy naprawdę rozwalają system. I to bardzo fajnie, bo w tych takich emocjach smutku ten śmiech jest bardzo potrzebny. Widzieliśmy dzisiaj, to jest kolejny dzień, kiedy widzimy te osoby przychodzące do nas i mówiące: słuchaj, zapomniałam, że jeszcze potrzebuję to czy to. I przyszłam uzupełnić braki, bo te braki będą wychodziły w trakcie. I ta kondycja z niedzieli jest zupełnie inna niż ta kondycja z dzisiaj. Także to jest ta nadzieja. Peron 9.2. Miejsce, gdzie łzy przeplatają się z pocieszeniem. To był reportaż Alicji Głów. A na reportaże w Trójce, przypomnę, zaprasza Anna Dudzińska. Michael Kiwanuka do 19. Floating Parade. Heart locked hand with them, so